यहाँ सो गया आसमान, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमान, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमान। जिनके घर थे वो घर को गए सो गए, रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले, राहों में और खो गए, इस गली उस गली, इस नगर जाए भी तो कहाँ, जाना चाहे अगर, हो सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, सो गया ये जहाँ, सो गया। ये जहाँ, सो गया आसमां।